Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Eylül gecesi neler oldu? Evlerinde saldırıya uğrayan, komşularının çığlıklarını duyanlar neler hissetti? Biraz sonra kendi başlarına gelecekleri nasıl düşündüler? Saldırılardan sonra yeniden güvenlik tesis edilmiş gibi olsa da acaba tekrarlanmayacağının ya da başka felaketler olmayacağının bir garantisi var mıydı? Bilinememezlik, sürekli tedirginlik ve korku içinde yaşamak nasıl bir şey? İnsanların öldürüldüğü, kadınların saldırıya uğradığı, binlerce evin ve iş yerinin, kiliselerin, okulların yıkılıp yağmalandığı 6-7 Eylül pogromu. Bugün 7 Eylül. Dün gece Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan bir grup insan tarafından anıldı. Kayıplar, anısına mumlar dikildi. Anma programından önce de bir çevrim içi toplantıya siyaset bilimci öğretim üyesi Cengiz Aktar, İstanbul Rumların Atina'da kurdukları federasyonun başkanı olan Nikolas Uzunoğlu ve saldırılara çocukken Büyükada'da anmanın tam da gerçekliği meydanda oturduğu için, evi orada olduğu için tanık olan Statis Arvanitis konuşmacı olarak katıldılar. Kısaca özetlemek gerekirse Cengiz Aktar konuşmasında 6-7 Eylül saldırılarının süreklilik gösteren bir eylem planının parçası olduğunu, günümüzde dahi hala resmi kurumlardan bir açıklama, bir özür gelmediğini, bunun rejimin nasıl kurumsallaştığının önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti. Nikolas Uzunoğlu ise İstanbul Rumların çeşitli bahanelerle ötekileştirildiğini, sistemli devlet operasyonları ile şehirde yaşayamayacak hale getirildiklerinden söz ettikten sonra da resmi kuruluşların hala sorumluluklarını yerine getirmediklerini söyledi. Statis Arvanitis de küçük bir çocukken Büyükada Saat Meydanı'na bakan pencereden saldırıları izlediğini, baktığı pencerenin karşısına yer alan babasının ayakkabıcı dükkanının önce sahibi Türktür diyerek komşu esnaf tarafından korunduğunu, ancak saldırganların dönüşlerinde tekrar orayı işaret ettirerek yağmaladıklarını, paramparça yapılışını nasıl izlediğini anlattı. Ayrıca sanatçı Zeynep Soref düzenlediği performansta üzerinde saldırı fotoğraflarının da yer aldığı, yerinden yurdundan edilen ama kökleri yerle birlikte kalan insanları simgeleyen bir bavulu Büyükada Saat Kulesi'nin önündeki mum diken insanların elden ele dolaştırdığı performansı ile gerçekleştirdi. Bugün konu ile ilgili geçen sene yaptığımız bir programı dinletecek şimdi sevgili Feryal bize. Bu arada destekçimiz Tevfik Şems Naiboğlu'na teşekkür ediyoruz. Ve Dünya Mirası Adalar programını dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yayını Feryal'a bırakıyorum. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programında tekrar birlikteyiz. Öncelikle destekçimize ve stüdyoda destek masasında Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz. Ben Derya. Bugün sizinle hemen yazar Osman Balcıgil konuğum bağlanalım istiyorum. Osman Bey hatta mısınız? Evet, merhaba Derya Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Gayet çok teşekkürler, iyi. Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizinle Dünya Miras Adalar girişiminin düzenlediği 6-7 Eylül olaylarının 65. yıl dönümündeki Adalet Hakkı panelinde beraber olmuştuk ve o gün bizi kırmadınız, radyoya katılacağınız sözünü almıştık ve tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, benim için büyük bir zevk. Sizin bilgilerinizi hemen paylaşayım dinleyicilerle. İstanbul'da doğup sonrasında ekonomi eğitimi aldınız. 1977-2000 yılları arasında ulusal gazete, dergi ve televizyonların haber bölümlerinde muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştınız. Bu dönemde birçok araştırma, yazı, televizyon programları gibi yaptığınız işlerde ödüle layık görüldünüz. 1988 yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildiniz. Ayrıca Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin yanı sıra da birçok televizyon kanalında editör, haber müdürü ve daire başkanlığı gibi görevlerde bulundunuz. Aşağı yukarı 20 kitabınız var. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. En hüzünlü Eylül'de son kitabınız. Evet. Ama son izin kitabım. Verirseniz son 6 kitabınızı da paylaşabiliriz veya daha sonra da. Çünkü hepsi çok bilinen ve önemli kitaplar. Kısaca söyleyeyim mi? İzin lütfen, verirseniz. Buyurun. Ela Gözlü Pars Celil'e, bir Sabahattin Ali romanı Yeşil Mürekkep, bir Suat Derviş romanı İpek Sabahlık, Afife Jale Putlar Yıkılırken ve en sonda işte En Hüzünlü Eylül'ü kaleme aldınız. Şimdi Osman Bey, bu topraklar geniş bir etnik, dil, din, renk çeşitliliğine ve ev sahipliği yapmış ve yüzyıllar boyunca da birbiriyle kaynaşmış diller, kültürler, gelenekler yumak olmuş adeta. Zenginliğimiz de buradan geliyor herhalde. Yeni romanınızda Suzan ve Yorgan'ın büyük aşkı üzerinden bize 6-7 Eylül olayları öncesi yaşananları anlatıyorsunuz. Türk ve Yunan karakterleri üzerinden. Bu arada tabii Büyükada'da geçiyor ve Büyükadalısınız aynı zamanda. Evet, da evet, evet. Belirtmeden geçmeyelim. Büyükada'nın etkisi oldu mu bu romanı yazmanızda? Çok oldu. Büyükada'nın etkisi çok oldu. Şimdi biraz evvel dediniz ki bir yumağız, bir kültürel yumağız dediniz. Ben yani hani yumaktık demek istiyorum. Şimdi ben 55 doğumluyum ve işte 65'ten sonrasını hatırlıyorum. Bugünün İstanbul'undan çok farklıydı. Yani sokaklarında işte Ermenice'nin, Rumca'nın yani birçok Süryanice'nin ve birçok başka dilin konuşulduğu bir kentti. Kültürü de öyleydi. Gerek bayramların kutlanması, gerek cenazelerin kaldırılması filan açısından. Yani bir Babil Kulesi gibiydi İstanbul. Yavaş yavaş biz bu çok özel özelliğimizi kaybettik. İstanbul çok bu çok özel durumunu kaybetti. Yani dünyanın başka herhangi bir yerinde böyle bir kent bulmak neredeyse imkansızdı. Yani seyahat etmiş biri olarak söylüyorum bunu size. Evet. Bu İstanbul'a bahşedilmiş çok özel bir durumdu. Yani paganlıktan Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan Müslümanlığa ve yani hani şundan 30 yıl öncesine kadar, 40 yıl öncesine kadar baktığımızda biz bu özelliğimizi, çok kültürlü olma özelliğimizi muhafaza ettik. Ama yani bugün baktığım zaman ben çorak bir İstanbul görüyorum. Yani bu da bizim Ermenilerimizi kovmamızdan, Rumlarımızı kovmamızdan, Yahudilerimizi bilmem ne yapmamızdan filan kaynaklanan bir şey doğal olarak. Yani keşke becerebilseydik ve bu çok kültürlü halimiz devam edebilseydi. Bilmiyorum bu konudaki düşüncelerimi size anlatabildim mi ki adalarda yani Büyükada'da özellikle bunun en kristalize olduğu, en kendisini belli ettiği yerlerin başında geliyordu. Çok doğru. Gayet iyi ifade ettiniz. Burada da izlerini görebiliyoruz zaten ki gerçekten son İstanbul parçası burası üstelik değil evet, mi? Evet, evet öyle. Öyle hala peki, öyle. Peki kitabınıza gelirsek daha çok sanki bir tarihsel ve politik bir kitap okuyor gibi hissettim. Ben gerçeğiniz bitiremedim ama yani o zamanın İstanbul'unu ve Büyükada'yı çok iyi anlatıyorsunuz ama politik ve tarihsel bir tarafı var kitabın. Evet, şimdi Derya Hanım ben kitaplarımı yazarken doğrusunu söylemek gerekirse aynı zamanda bir işe yaramalarını da istiyorum. Yani insanların hoşça vakit geçirmeleri tabii ki güzel bir şey ama biraz bir tık bunun ötesinde olmasını istiyorum kitaplarımın. Yani arka planında tarih olan bugün bize okuduğumuzda fikir verebilecek, bizi aydınlatabilecek kitaplar olmasını istiyorum. Onun için çaba gösteriyorum. Şimdi bu En Hüzünlü Eylül bir dönem romanı ve bugüne dair projeksiyonları da olan bir dönem romanı. Yani tabiatıyla böyle olunca içinde siyaset oluyor. Siyaset olmadan bir dönem romanı yazmak da mümkün değil. Yani bana soracak olursanız esasen yani roman yazmak mümkün değil. Çünkü siyaset bizim aynı zamanda gündelik hayatımız. Bu nedenle evet 6-7 Eylül olayları var, 1960 ihtilali var, 1960 yargılamaları var, dönemin en önemli siyasal aktörleri var, başta Demokrat Parti ve Adnan Menderes olmak üzere. Böyle. Evet, tabii bu bir edebiyat programı olmadığı için edebiyat programı yapan arkadaşlar çok daha anlamlı şekilde bu kitabı sizinle belki programını yaparlar. Ben biraz 6-7 Eylül olaylarından sonra bugüne gelindiğinde bir hakikat ortaya çıkıyor açıkçası. Kaynaklara artık bazı kaynaklara da ulaşabiliyoruz. İşte gizli harekat projesi olduğu ve bu projenin başarıya ulaştığı söyleniyor evet, bugün. Evet. Fakat failler hiç ceza almıyor. Türkiye tarihi bunlarla dolu. Yani ceza evet, evet, maalesef olmadığı öyle. İçin maalesef adeta öyle. Bu suç olmaktan maalesef çıkmış öyle. Bir hali var. Maalesef öyle. İki tane önemli belge var bu konuda. Bir tanesi işte Fahri Çoker'in arşivi, yani Türk Tarihi Kurumu'na bıraktığı ve ölümünden sonra açılacaktır, yayınlanacaktır dediği arşiv. Orada birinci fezlekeden anlıyoruz ki biz birinci fezleke hazırlanıyor. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık kabul etmiyor. Yeni bir fezleke yazın. Bu ne böyle deniliyor. Ve yani hani sipariş üzerine bir fezleke yazdırılıyor. Orada da suçun komünistlerin üzerine atılması isteniyor. Ama ilk fezlekede biz neyin ne olduğunu, nasıl organize edildiğini, kimin hangi görevi yaptığını, zamanlamanın nasıl geliştiğini falan hepsini görüyoruz. Yani bu çok çok önemli tabii. Bir de dönemin işte gayri nizami harpten sorumlu birinci adamı Sabri 25oğlu'nun söylediği laflar var. Şahane bir özel harpti diyor. Tekrar soruyor gazeteci kendisine Fatih Güllapoğlu. Tekrarlıyor söylediklerini. Böyle mi söylediniz diyor. Evet diyor. Özellikle de böyle söyledim diyor. Bu çok amacına ulaşmış, başarılmış bir özel harpti diyor. Yani şimdi bu durumda 6-7 Eylül olaylarının bir takım insanların galyana gelerek Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da olanlar, ki Yunanistan'da olanı da zaten açık seçik görüyoruz ki özel harpçiler yaptırıyorlar. Yani hiçbir böyle acaba insanlar galyana mı geldiler, acaba milli hislerine yenik mi düştüler falan gibi bir oyalamanın, bir ne bileyim işte yani hani laf çevirmenin manası olmayan açıklıkta bir durumla karşı karşıyayız. İşte biz bugün yani birçok meselemizi halledemediysek eğer, bütün bunları hep altına süpürdüğümüz için böyle oldu. Yani biz gerçeklerle yüzleşmeyi sevmeyen bir toplumuz. Ha, öteki toplumlar seviyor mu sevmiyor mu ben bunu bilmem. Yani Amerikalılar Kızılderili meselesiyle, Zenci meselesiyle yüzleşmişler midir, ya da ne bileyim işte İngilizler Hindistan'da yaptıklarının hesabını vermişler midir, ya da Fransızlar Cezayir'de yol açtıkları acılarla yüzleşmişler midir, Almanlar Naziliklerinin hesabını vermişler midir, dünya kadar bunları ya da ne bileyim işte Yahudiler Sabra Şatilla katliamlarını kabul etmişler midir, ben bunlara bakmam. Ben içinde yaşadığım topluma bakarım. Kendimi içinde yaşadığım toplumdan sorumlu hissederim ve içinde yaşadığım toplumun temiz olmasını, ellerinin temiz olmasını isterim. Yani maalesef biz bu tür meselelerle hesaplaşmadığımız için bugün çok da kendisini temizmiş gibi temiz hissedebilecek bir toplum değiliz maalesef. Evet, biz de maalesef hissedemiyoruz. Hatta yani böyle adeta küçük küçük her gün 6-7 Eylüller yaşıyoruz gibi de hissediyoruz. Hissetmenin ötesinde yaşıyoruz yani. Bilmiyorum. Yüzleşemediğimizden Türkiye nefret suçlarında yol hiç mi kat edemedi? Ondan mı bunu yaşıyoruz hala? Valla 6-7 Eylül'le hesaplaşabilmiş olsaydık, faillerini yakalamış, cezalandırmış olsaydık, bunun nasıl olduğunu insanlarımıza anlatmış olsaydık ve bir case study olarak bürokrasimize gösterebilmiş olsaydık, mesela Sivas'ta aydınları otele doldurup yakmazdık. Mesela Çorum, Maraş katliamlarını yapmazdık. Yani bunlar bizim için yani hesaplaşılması gereken meselelerdi. Ve ben bugün de bunun hesaplaşılmış bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Onun için hep diyorum ki yani hani 6-7 Eylül'ü doğuran karın yenilerine gebedir. Bu nedenle bu konu yani 6-7 Eylül'ü konu edinmemin nedeni de bu. En Üzünlü Eylül'ü yazmamın roman halinde insanların okumasını sağlamaya çalışmamın nedeni de bu. Evet, orada iki bölümden bahsediyorsunuz. Bir 1955'te değil mi romanda? Evet. Bir de 1960 mahkemelerin evet, iki şekilde gidiyor. Süreç. Yani roman iki ayrı tarihte ilerliyor. Bir tanesi işte yavaş yavaş biz 1955'in 6-7 Eylül'üne geliyoruz. Ve olaylar olacak. Olaylar oluyor. Ondan sonra olaylar bitiyor ve aradan 5 yıl geçiyor. Bu konu Yassıada mahkemelerinde 1960 yılında Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandıkları Yassıada mahkemelerinde de dava konusu haline geliyor ve oradan da bir şey çıkmadığını görüyoruz. Evet, Adnan evet. Menderes ve iki arkadaşı idam ediliyorlar ama idam edilme nedenleri bu değil, asıl suçlanma nedenleri bu değil. Oradaki askeri mahkemenin de bu meseleyi özenle görmezlikten geldiğini, bir devlet sırrı olarak derinlere gömmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Evet, yani kırılmanın bir miadı bu galiba tarihin. Yani belki 12 Eylül'e kadar her yere uzanacak bir kırılma noktası belki. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Osman Bey, bize önerdiğiniz güzel bir parça var. Şimdi onu çalalım mı? Bizim o güzel, zengin yumağımızdan. Evet, siz bana programdan önce sormuştunuz ne çalsak iyi olur diye programla bağlantılı. İsterseniz onu söyleyeyim kısaca. Yani biz Rumlarla, Ermenilerle, Yahudilerle, Süryanilerle, Keldanilerle aklımıza gelebilecek bütün öteki dinsel, mezhepsel ya da ne bileyim işte yani her türlü mozaiğin parçasıyla bir fikir, bir kültür alışverişinde bulunduk. Yani mesela Türk sanat musikisinin temelleri Ortodoks kilise müziğidir. Türk sanat müziğini en iyi icra edenler, en iyi besteleyenler Ermenilerdir. Mesela Tatyos Efendi'dir. Sanıyorum siz de ben Tatyos Efendi dediğim için evet. Tatyos Efendi ile ilgili bir parça seslendireceksiniz. Evet, evet. Melahat Gürses vokaliyle Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam. Bu güzel müzikten sonra biraz isterseniz diğer romanlarınızdan da bahseder misiniz bize? Tabii ben 10 küsur yıldır roman yazıyorum. Sizin en başta söylediğiniz gibi gazetecilik ve televizyonculuktan geliyorum. Yani yazmaya çok uzak meslekler değil tabii gazetecilik ve televizyonculuk. Bunun yanı sıra araştırma kitaplarım da çıkmıştı romancılığa başlamadan evvel. 5 tane araştırma kitabım yayınlanmıştı. Sonra karar verdim. Romancı olayım ben dedim. Yani sanıyorum En Hüzünlü Eylül 13. romanım oldu. Belki 14. Hı-hı. romanımdır. Dinleyicilerin hatırlayabileceklerinin içinde mesela en çok hatırlayacakları çünkü uzun süre listelerde bir numara oldu ve neredeyse okumayan kalmadı. Gibi Celile Hanım'ın, Nazım Hikmet'in annesi olan Celile Hanım'la ilgili yazdığım kitapta Ela Gözlü Pars Celile. Onun başarılı olduğunu görünce bu sefer dedim ki yani hani bu minval üzere devam edersem galiba iyi olacak. Ve işte Sabahattin Ali'nin çok konuşulduğu günlerdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum yani televizyon programında şarkıcı Madonna'yı Kürt mantolu Madonna'yla falan Madonna'ya benzetenler falan çıkmıştı. O zaman şeyi düşündüm yani hani Sabahattin Ali'yi insanlar okuyorlar ama Sabahattin Ali'yi tanımıyorlar. Yani özellikle yeni jenerasyonlar Sabahattin Ali'nin Ali'yi bir pop yıldızı gibi düşünüyorlar. Ya da ne bileyim bir şarkı sözü yazarı gibi düşünüyorlar. Ya da ne bileyim işte Kürk Mantulu Madonna'dan ibaret zannediyorlar ama öyle değil. Yani Sabahattin Ali'nin yeni kuşaklara anlatılması gerekiyordu. Onun üzerine Yeşil Mürekkebi yazdım. Sonra işte o da başarılı olunca bu sefer cesaretlendim. Hiç tanınmayan birini gündeme getirmek istedim. Suat Derviş'ten bahsediyorum. İpek evet. Sabahlı'yı yazdım ve onun arkasından da Afife Jale'yi yazdım. Hı-hı. Yani bu kitapların hepsi de iyi okundular. Sonra dedim ki artık biraz bu biyografik romanlar faslına ara vereyim ve Putlar Yıkılırken yazdım. Arkasından da En Hüzünlü Eylül yazdım. Evet. Bir buklede arka planda ezoterizm olan romanlarım var. Evet, meşhur romanlarınız. Adlarını tek tek saymayayım. Evet. Ben tekrar şeye dönmek istiyorum. Son sorum, fazla da vaktimiz kalmadı. Yani nefret suçu gibi birçok kara leke var tabii tarihimizde. Siz de çünkü bir taraftan gazeteci bir kimliğiniz de var. Olayların tekrarlanmaması için medya ve siyasete de çok iş düşüyor, değil mi? Yani bugünkü siyaset ve medyadan bunu bekleyebilir miyiz? Hayır, bekleyemeyiz. Yani iktidar açısından yaklaşacak olursanız, yani hani böyle bir dertleri yok. Muhalefet açısından yaklaşacak olursanız böyle bir halleri yok. Yani buna vakit ayıracak vakitleri yok, zamanları yok. Çünkü gündelik hayatın koşturmacasıyla o kadar meşguller ki. Ama öteki taraftan, yani bana soracak olursanız, Türkiye azımsanmayacak gerginlikler yaşıyor, azımsanmayacak kamplaşmalar yaşıyor. Ve yani hani bir şekilde siyasal iktidarı elinde tutanlar kitleleri hiç de istenmeyecek şekilde kızgınlaştırıyorlar, diğerlerini kırıyorlar, hırpalıyorlar ve bunların hepsi uzun vadede bize yeni 6-7 Eylüller olarak dönebilir. Böyle bir ihtimal var mı diye soruyorsanız, evet, kuvvetle muhtemel diyorum ben. Evet, 6-7 Eylül o kadar önemliydi ki esası romanınızda siz büyük ölçekte büyük adayı ve İstanbul'u da anlatıyorsunuz. Yani o günleri bize çok çok iyi anlatıyorsunuz. Tarihi Yarımada, Beyoğlu. Evet. Yani İstanbul'un inşaat anlamında da yağmalanmadan önceki, betonlaşmadan önceki halini de çok iyi anlatıyorsunuz. Yani bu yağma yüzleşmemek bugünün bu sürdürülemeyen İstanbul'un da belki temellerinde bu yatıyor olabilir mi? Evet, yatıyor. Çünkü yani o döneme baktığımızda da arsalar üzerinden, işte yollar üzerinden, betonlar üzerinden spekülasyonlar yapıldı ve bir kısım insan zengin edildi. Yani İstanbul bir anlamda talan edildi, yağma edildi. Bugün için de aynı şey geçerli. Yani vapura binip şöyle bir uzaktan İstanbul'a baktığınız zaman içinizin acıması lazım. Kahrolmanız lazım. Yani ben hakikaten yani işte, yani İstanbul'dan Büyükada'ya giderken kara tarafına bakmamaya çalışıyorum. İçim acıyor yani. Yani o Ataköy'den ta Kartal'a kadar falan böyle bir sahil şehirdi. Yani bir takım insanlar zengin olsunlar, bir takım insanlar para kazansınlar ya da ne bileyim işte siyasal iktidarın eli bollaşsın falan diye İstanbul'u yok ettiler. Yok ettik. Evet. El birliğiyle. Biz de buna göz yumma suçu işledik Derya Hanım. Evet. Yani İstanbullular olarak biz de yahu hayır biz size bunu yaptırmayacağız demedik. Evet, biz belki buradan Prens Adaları'na gelebiliriz. 1/5000 planlar yapılıyor. Belki burada sahip çıkabilirsek son İstanbul'da kurtarmış oluruz belki diye düşünüyorum. Biz programımızın sonuna gelmişiz Osman Bey. Öyle mi? Evet, maalesef. ama hemen bir de küçük bir bilgi de vereyim ben. Dünya Miras Adalar Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden hem podcastlere hem konuyu ve konuklarımızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Ben teşekkür ederim ilgilendiğiniz için, düşündüğünüz için. Sağ olun, için. Var olun. Sevgili Açık Radyo Dünya Mirası Adalar programı dinleyicileri, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.